Book 2 41 41 التوجيه Орієнтування أين مكتب الاستعلام السياحي؟ Де розташоване туристичне бюро؟ هل عندكم لي خريطة المدينة؟ У вас є мапа міста для мене؟ هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ Можна тут забронювати номер в готелі؟ أين هي المدينة القديمة؟ Де знаходиться старе місто؟ أين الكاتدرائية؟ Де знаходиться кафедральний собор? أين المتحف؟ Де знаходиться музей? أين يمكن شراء طوابع بريد؟ Де можна купити поштові марки? أين يمكن شراء زهور؟ Де можна купити квіти? أين يمكن شراء تذاكر سفر؟ Де можна купити квитки? أين الميناء؟ Де знаходиться порт? أين السوق؟ Де знаходиться базар? أين القصر؟ Де знаходиться замок? متى تبدأ الجولة؟ Коли починається екскурсія? متى تنتهي الجولة؟ Коли закінчується екскурсія? كم مدة الجولة؟ Як довго триває екскурсія? أريد مرشداً يتحدث الألمانية. Мені потрібен екскурсовод, який говорить німецькою мовою. أريد مرشداً يتحدث الإيطالية. Мені потрібен екскурсовод, який говорить італійською. أريد مرشداً يتحدث الفرنسية. Мені потрібен екскурсовод, який говорить французькою.